22 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Ska, skacze strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Ska, ska, skacze doktor Wilczur. Ska, ska, skandal, krzyczą słuchacze. Uno momento. Los calzones al fatisca. Quiero morir. Yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi papá, pero quiero morir. co to tak wesoło w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Czy aby są jakieś powody, doktorze Wilczurze? No nie wiem, nie wiem. W każdym razie może to z powodu dzisiejszego leitmotivu, o którym za chwilę, bo oczywiście bez leitmotivu nie ma audycji, to żebym w ferworze prowadzenia audycji nie zapomniał przedstawić wykonawcy. Wykonawca zwie się Los Calzones. Nie wiem, czy powinienem zeplenić, bo to wykonawca z Argentyny, więc tam podobno nie seplenią. I mogłoby się okazać, że jest to lingwistycznie niesłuszne. I co? Los Calzones! Będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, ale kto by chciał w ogóle się tam zapuszczać i sobie potem dosłuchiwać tych wykonawców. Co tak wesoło? Bo dzisiaj postanowiłem, że będzie pląsająco wesoło wraz z leitmotivem audycja boska, boska. No i niestety już widzę oczyma wyobraźni oczywiście, że niewielu słuchaczy zrozumiało doktora Wilczura, bo no niestety strefa rock'n'rolla wolna od Angola to jest coś, co przechodzi ludzkie pojęcie. I dlatego właśnie wybraliśmy taki leitmotiv. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A może po dwóch godzinach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola zrozumieją, pojmą, co to jest ska. Tak jak w tym leitmotivie. Audycja boska, boska. Ale od czego mamy płodozmian? To nie będzie tak, że przez dwie bite godziny tylko ska, ska i ska, bo ska, ska, skandal! Zaczęliby krzyczeć niektórzy słuchacze. Więc w ramach płodozmianu, no i tutaj nasz kronikarz strefowy się specjalnie nie spracuje, ponieważ zespół już był. O, to łatwo mu będzie zapisać, no tylko nowa płyta będzie tego zespołu, a to o wiele mniej do wpisywania. Zespół pochodzi z Białorusi, zwie się Akute. Вернется, кабу ворваться в рамки усяю. świecić niebiosy cała tym, tym, czego nie będzie dosyć. Ma jebałki stajać na słonecznym parosie i ja maluję dym. Kaba świecić niebiosy cała tym, tym, zablytajesz ślady. Я чую погрозу, згубивши по дорозе блескучие полки на солнечном порозе. Намалеванный дым, каба святить небесы золотым. Прийде он и назавсёды нас хавае у кишени полной цуду. Я тебе чакаю, я тебе чакаю, завтра я тебе забуду. День, кожный новый день, кожный новый мертвый, кожный день. День, кожный новый мертвый, кожный новый мертвый, кожный. Завсёды не один. Примаючи по разу, я буду твоим власным. На солнечном порозе мы намалявали дым, каба святить небесы золотым. Прийде он и на завсёды нас хавае у кишени полной. Я тебе чакаю, завтра я тебе забуду. День, кожный новый день, кожный новый мертвый, кожный день. День, кожный новый мертвый, кожный новый мертвый, кожный день. No, nie lubię, nie lubię prezentować na przykład białoruskich zespołów albo słowackich, bo z nich najwięcej da się zrozumieć. A jak wszystko wiadomo, no to co to za audycja? Taka nam normalnieje ta strefa rock'n'rolla wolna od Angola, taka do pojęcia się robi. No a to wszystko przecież ma przechodzić ludzkie pojęcie. No jak śpiewają Białorusini, to wszystko... Jasne. Zespół Akute ze swojego najnowszego dziecka, które zwie się Płastyka. Zdaje się, że podrzucił nam to wszystko nasz strefowy kronikarz Siwy, za co oczywiście po kumotersku ściskamy mu łapę, bo wszak strefa rock'n'rolla wolna od Angola to jedna wielka rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów. W tej sprawie również Marek z Krakowa, no ale tydzień temu, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No taki tryb produkcyjny audycji też w sprawie kumoterstwa i wielkiej rodziny. Byłem właśnie w Dubaju, donosi Marek z Krakowa, ale nie znalazłem tam żadnego sklepu z płytami, choć zrobiłem kilka kilometrów w upale, aby sprawdzić pewien trop z internetu. Niestety nic z tego nie wyszło, a tak zwany Megastore był akurat w remoncie. No, czasami wartości rodzinne no, się nie sprawdzają, ale liczą się dobre chęci, którymi coś tam jest wybrukowane. W każdym razie po kumotersku ściskamy też łapę Marka z Krakowa. Przypomnę, że jest leitmotiv dzisiaj, ale jak na razie stosuje się go rzadko, bo ten poprzedni zestaw białoruskiego zespołu Akute, no jakoś ska nie był i ten następny też nie będzie, no ale leitmotiv zawsze jest czymś umownym. Poza tym nie ma powodu do pląsów, do tańców i do radości. Tak, ta muzyka, ten kolejny zestaw wcale radosny nie będzie. Jeśli chodzi o wykonawców z Niemiec, to nasi ambitni, wyewoluowani słuchacze podrzucają zawsze jakieś takie zupełnie nie niemiecko brzmiące zespoły. Tymczasem jak dr Wilżur coś znajdzie, tak jak w tym przypadku, to naprawdę banalne, niemieckie, mocne, twarde, betonowe brzmienie. Jak przeczytać nazwę tego zespołu, żeby było jak najbardziej po niemiecku? Acht Kids. Bleibt die Erinnerung an dich. sagt mir nicht ein, halte dich fest, bis dein Atem mich verlässt. Zeit hält dich nicht fern. Steh entdeckt. In jeder, die ich liebte, hast du dich versteckt. Zeit hält dich nicht fern. Schweigen füllt den Tag nach diesen großen Worten. Gedanken schlagen Rat, dem ich nie folgen konnte. In der Stille wird klar, was du wolltest. Dir einen Grund zu nennen, warum du bei mir bleiben solltest. Ich hab gehofft, dass die Erinnerung an dich vergeht. Doch wo immer du auch bist, hoffe ich, dass du mich auch nicht so leicht vergisst. Koniec trochę łagodniej było, a to tykanie zegara, no to takie a propos trochę, no rzeczywiście niezwykle to przemyślane, bo tytuł utworu Zeit, czyli czas. To był zespół 8 Kids, jest tak napisane, więc może z niemiecka przeczytam 8 Kids, ale pewnie członkowie zespołu zupełnie inaczej to wymawiają, no bo przecież z Niemiec to nie mogłoby się po niemiecku wymawiać, bo to by było takie banalne. Artysta przecież od banału chce jak najszybciej uciec. Zdaje się, że zmordowaliśmy, zmęczyliśmy i przesłuchaliśmy do cna i do imentu tę płytę zespołu Acht Kids, która zwie się Denen der wir waren, czyli tacy byliśmy. I tutaj ten czas przeszły jest rzeczywiście niezwykle słusznie użyty, bo no, poczekamy. To akurat był debiut tego zespołu. Jak to mówią, na debiut ma się całe życie, na drugą płytę tylko rok. Zobaczymy, co będzie za rok. Czy zespół Acht Kids jeszcze w strefie zagości, czy już się nakrzyczeli, gardła zdarli i siły nie starczyło. Mogę odesłać do skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy, żeby tam sobie zobaczyć, jak się zespół pisze i jak tytuły, ale może nie będę podawał namiaru, bo zrobiłoby się tak nudno i banalnie. Ale żeby tak nie było, to z kolei dbają nasi słuchacze. Tutaj jest ciągle jakaś zmiana. Tutaj nie można się za bardzo przyzwyczajać do status quo, bo słuchacze natychmiast wyskakują z różnymi pomysłami. Na przykład ostatnio na strefę postanowiła się obrazić nasza tutaj naczelna słuchaczka Basia i nie dawać znaku życia. W tej sprawie nasz kronikarz strefowy zabrał głos. Taki apel do Basi, donosi Siwy. Jak już ktoś kiedyś pisał, strefa bez twojego listela to strefa stracona. Tak więc odobraź się na strefę i śli listele. Co na to, Basia? W te pędy tydzień temu napisała. Na szczęście założony przeze mnie minimalny okres bycia obrażoną minął i już mogę, ach najwspanialszy ich i najznakomitszy, najredaktorku, najdroższy, ile mnie to kosztowało, prawie pękam od tego milczenia, donosi Basia. No to cóż to jest? Tak a propos zestawu niemieckiego, ale no, leitmotiv obowiązuje, niestety. A już było tak ambitnie, tak niemelodyjnie, tak niewesoło. A tu czas zrealizować leitmotiv. Audycja boska, boska. No i będziemy się uczyć, co to ska jest, bo jak wiadomo, nikt nie wie, co to ska. Ale członkowie słoweńskiego zespołu Pridigari świetnie dowiedzą. Wzgląd na sześćnych okoliczy nie przypadał do sytuacji na randiu. Głosy ekspertów postęli mleko w sześćdziesiątym stundu. Cepologię boli obramęsko hiszyco, rychne wyznania swoją lesbico. Piszę kontakty, nie woła skala. Co podobnić pod miło? Pod podpis krajowy mar, lecz nie wybił prawny. No, ze Słoweńcami już jest trochę lepiej niż na przykład ze Słowakami. Tak, Słowenia i Słowacja to zupełnie dwa różne kraje. Słowację i Słowacki odróżniamy od słoweńskiego po tym, że no, trochę da się zrozumieć. Słoweński, mimo że do słowackiego tak trochę podobny w wymowie, znaczy nie o języku, tylko o nazwie kraju, rzecz cała, to bynajmniej po słoweńsku nie da nic się zrozumieć i dlatego Słoweńców bardziej lubimy, bo chodzi o to, żeby nikt nic nie wiedział, co się dzieje i co jest grane w audycji. Bo czy można się domyślić, że nazwa tego zespołu Pridigari po słoweńsku oznacza kaznodzieje? No nie można się domyślić. A tytuł tej płyty Niski udarci na wysokim niboju. Co to znaczy? Nie da się zrozumieć. No i dzięki temu ta audycja, ludzkie pojęcie przechodzi. A przy okazji wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv audycja boska, boska. A no oczywiście, trzeba by tylko wiedzieć, co to jest ska. No. Właśnie, no dlaczego nadaliśmy taki właśnie zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale jak się ktoś wsłucha w te dwie godziny, gdzie od czasu do czasu ska wyskoczy, tak jak w przypadku zespołu Pridigari, no to może już będzie wiedział tam gdzieś koło czwartej nad ranem, co to jest ska. Dobrze, zespół Pridigari, kaznodzieje, odkładamy. No i oddajemy głos słuchaczom, którzy być może niektórzy z nich przewidzieli, co się będzie działo za tydzień w strefie. Czy przy prezentowanych w strefie piosenkach wypada tańczyć? Podpisane Adam z małżonką. No i nie wiem, czy to pytanie odnosi się do tańców wyłącznie z małżonką, czy wypada tańczyć też z innymi kobietami. No, powiem szczerze, że jakoś nie chce mi się tutaj rozwodzić, bo raz się rozwiodłem i wystarczy. W sprawie rozumienia słowiańskich zespołów Kasia uspokaja doktora Wilczura. Pragnę doktora Wilczura absolutnie uspokoić, że nie zrozumiałam niemal ani słowa z piosenek białoruskiego zespołu. Co tam był grany tydzień temu? Uff, kamień spadł mi z serca, bo jeszcze by się okazało, że ktoś coś z tej audycji rozumie. Strefa małpa, polskieradio.pl. Można pisać, ale raczej tak ponadczasowo, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to zostanie odczytane. A na pewno nie wcześniej niż za tydzień. No dobrze, poskakaliśmy troszkę, popląsaliśmy, to jakiś płodozmian by się przydał. Ten zespół pochodzi z Francji, zwie się Silmaril. Come on, Peuple c'est America. Vivement les ligues de vertu. Diable et Santa Monica. C'est la pression qui nous gêne. J'y vais pas jusqu'au compète. De toute façon je connais même pas l'île du Massachusetts. On a roulé pendant des heures et pour le laid back. On a ratissé tout le secteur pour faire le spectacle. Mais pour finir on est là. Pour l'ouvrir on est là. Ta vitesse que le monde fort quand il est. Wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy wypisane czarno na białe. W przypadku tego francuskiego zespołu Silmaril to nawet żadnych dziwnych alfabetów nie będzie. Nawet dr Wilczur mógłby to wymówić i wszyscy by to na pewno w sieci znaleźli. Złowiliby sobie tę francuską rybę w sieci. Sil Maril, tak się nazywają. No, co prawda nie wypełnili naszego dzisiejszego leitmotivu, jak to Francuzi, no, ale jednak płodozmian wprowadzili. Swoją drogą, tak sobie myślę, któż ze słuchaczy zastanawia się, czy audycja prowadzona na żywo, czy z taśmy. Może dr Wilczur na przykład spróbowałby tak omamić niektórych słuchaczy i podać czas, że to by wszystko na żywo i w czasie rzeczywistym. No to może tak za 12 minut trzecia. A no właśnie, bo o tej porze to już pomagamy niektórym słuchaczom. Nie spać! Nie spać! Zastanawiam się też, czy nasz kronikarz strefowy Siwy grzebał w swoich annałach i kajetach, żeby sprawdzić, kiedy ostatnio był grany ten ostatni zestaw z udziałem francuskiego zespołu Sil Maril. A teraz pogrzebie, żeby sprawdzić, kiedy był ostatnio grany ten zestaw. Można by śmiało powiedzieć, że weszliśmy w strefę tego, jakby to powiedzieć, zagadnienia. Ruski nie kacap! Nie kacap! Zryta płyta. Zryta płyta, ciekawe, ile to już lat. Ten wykonawca pochodzi z Czech. Zwie się Daniel Landa. Občan svobodný klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají s obtížemi v zajetí předsudků. Láska uvada, ale dáme rozdílné na místu sjednocení. Vlastní díha zas na nás dopadá. Je tolik smutných očí v té naší zemi. Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády, kteří to vlastně jsou, nejsme si jistí. Král je klaun a klaun je králem, pískot nese se s bluděným sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řetězu slintá, čeká na odměnu od vítězů. Král je klaun a klaun je králem, pískot nese se s bluděným sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řetězu slintá, čeká na odměnu od vítězů. Všechno v pořádku, v našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí, tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun a klaun je králem, písko nese se s nuděným sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme, přežíváme, povedeme se tu zase. Selva se stal pejsek na řetězu světa, čeká na odměnu od vítězů. Král je klaun a klaun je králem, písko nese se s nuděným sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme, přežíváme, povedeme se tu zase. Selva se stal pejsek na řetězu světa, čeká na odměnu od vítězů. Se zbytečně tu, kdy si horkou hlavu chrání. Ticho je nápadné a nezvyklé. To ticho je nápadné a nezvyklé. Za chvíli zastaví se čas v šarlatové koupeli. Pozemská cesta má svůj ukrytý cíl. Ten tvůj byl namalován blízkavou čopelí. A jen tak se náhle z mlhy vynořil. Challenge him. Ech, naprawdę wzruszyłem się. Mam nadzieję, że nic nie dało się zrozumieć. Chociaż wykonawca z Czech, Daniel Landa, no ładnie nam tutaj zadbał o płodozmian. Płyta zwie się Neofolk. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. I jak ktoś ma niedosyt, niedosyt Daniela Landy, będzie mógł sobie dosłuchać gdzieś w sieci. A słuchacze piszą na ponadczasowe tematy. Jak im się udało jednak przewidzieć tok audycji? Redaktorze, donosi Bartosz, słowiańskie piosenki to coś, co samo w duszy gra. No mam nadzieję, że nic nie dało się zrozumieć. W różnych sprawach piszą słuchacze, na przykład doktor Wilczor ostatnio jakoś tak chlapnął zupełnie nieopatrznie ozorem. No i zrobiła się z tego grubsza afera. No a co wy tu, doktorze, w tej audycji macie, no? Oj, bardak! Oj, bardak! No, chlapnęło się ozorem, że może by audycję grungową przygotować. Dla niektórych rzecz niezwykle odkrywcza, bo grungę stwo-two angolskim bardzo się kojarzy, a tam nagle wokalista w jakimś innym słowiańskim języku by się odezwał. Szok, niedowierzanie, afera. No i zaczęło się. Bartosz. W sumie to popieram pomysł grungę w audycji. A jak inni słuchacze, gotowi? W tej sprawie odezwała się też Kasia. Grungę? Jak najbardziej. No i oczywiście nasz strefowy kronikarz. Co do audycji strefowo-grungowej, to popieram. Sam mógłbym wesprzeć takową kilkoma zespołami. No nie wiem. Trzeba będzie chyba wziąć się do roboty i zakasać rękawy. A tego to już na pewno doktor Wilczur nie lubi. Tymczasem kolejny